Vydavatelství One Hot Book uvádí román Michela Houellebecqa Podvolení. S bývalými kámoškami si obvykle dál tykáme, ale polibek na ústa nahrazujeme pusou na tvář. Miriam na sobě měla krátkou černou sukni, rovněž černé punčocháče. Pozval jsem ji k sobě domů, nechtělo se mi moc chodit do restaurace. Zvědavě se rozhlédla po místnosti a pak se pohodlně usadila na pohovce, sukni měla vážně krátkou a byla nalíčená. Zeptal jsem se jí, jestli chce něco pít. Bourbon, jestli máš, řekla mi. Něco si tu změnil, spolkla Doušek. Ale nevím co. Závěsy. Pořídil jsem si dvojité okrovo-oranžové závěsy s lehce etnickými motivy. K tomu jsem si koupil kus barevně sladěné látky, kterou jsem překryl pohovku. Otočila se a klekla si na kanapy, aby si prohlédla závěsy. Jsou hezké, usoudila nakonec. Docela moc hezké, ale ty jsi měl vždycky vkus. Teda na mača. Opravila se. Usedla zpátky na kanapě čelem ke mně. Nevadí ti, když ti říkám, že jsi mačo? Nevím, možná to tak je něco jako mačo, nejspíš budu. Vlastně jsem nikdy nevěřil, že je zas tak dobrý nápad, aby ženy mohly volit, studovat totéž, co muži, pracovat ve stejných profesích a tak. No co, zvykli jsme si na to, ale je to opravdu tak dobrý nápad. Překvapeně zamžourala. Několik vteřin jsem měl dojem, že o tom skutečně přemýšlí, a tak jsem taky začal. Chviličku jsem o tom přemýšlel, než mi došlo, že na tu otázku neznám odpověď o nic víc, než na jakoukoliv jinou. Seš teda pro návrat patriarchátu? Dobře víš, že nejsem vůbec pro nic, ale patriarchát měl aspoň tu minimální zásluhu, že existoval. Chci říct, že jako společenský systém trval v tom, čím byl. Měla jsi tu rodiny s dětmi, které reprodukovaly víceméně stejné schéma. Zkrátka to fungovalo. Teď už není dost dětí, takže v tomhle smyslu máme konečnou. Ledovým vzduchem se nesly čisté, pokorné a dobrosrdečné hlasy mnichů, plné něhy, naděje a očekávání. Pán Ježíš se musí vrátit. Vrátí se brzy. A jeho srdečná přítomnost už předem naplňuje jejich duše radostí. Jedině o to vlastně šlo v těch písních. Písních společného, něžného očekávání. Stará buzna Nietzsche to čul přesně. Křesťanství je v podstatě ženské náboženství. To všechno mi mohlo vyhovovat, ale podělalo se to, když jsem se vrátil do své cely. Detektor kouře mě kontroloval svým nepřátelským rudým okem. Občas jsem si šel zakouřit k oknu, kde jsem však zjistil, že i tady se to od Uismana zhoršilo. Trať TGV vedla hned za parkem, 200 metrů daleko. Vlaky tam ještě jely plnou rychlostí a randál lokomotiv několikrát za hodinu přerušoval zdejší meditativní ticho. Navíc byla stále větší zima, takže jsem se po každé ze zastávek u okna musel na dlouhé minuty schoulit k radiátoru. Moje podrážděnost rostla a próza otce Longeta, jistě skvělého mnicha, mi lezla na nervy stále víc. Život by měl být neustálým, láskyplným dialogem, ať už ve strasti nebo v radosti, psal bratr. Využij proto těchto několika dnů a rozvíjej v sobě schopnost milovat a nechat se milovat, a to slovy i činy. Seš mimo, blbče. Jsem v pokoji sám, uchechtl jsem se vztekle. Jsi tu proto, abys odložil svá zavazadla a podnikl cestu do svého nitra, kde pramení síla touhy, psal také. Moje touha je prostá, dát si cígo. Vidíš, kam jsem to dopracoval, blbče, kde pramení moje touha. Možná jsem na rozdíl od Uismana neměl pocit, že bych měl srdce stvrdlé a vyuzené z flámů. Za to plíce stvrdlé a vyuzené tabákem nepochybně. Slyš, chutnej a pij, plač a pěj, klep na dveře lásky, volal extatický Longe. Ráno třetího dne jsem pochopil, že musím odjet. Tenhle pobyt může skončit jedině krachem. Mm-hmm. Doma jsem se hodinu převaloval v posteli, než jsem si uvědomil, že už prostě neusnu. Pití mi toho moc nezbývalo, jenom láhev rumu, ten si s buchou moc nepotýká, ale co se dalo dělat. Poprvé v životě jsem začal přemýšlet o Bohu, vážně uvažovat o ideji jakéhosi stvořitele vesmíru, jenž sleduje veškeré mé činění, a moje první reakce byla velmi jasná. Prostě strach. Pomalu jsem se i za pomoci alkoholu uklidnil. Opakoval jsem si, že jsem poměrně bezvýznamný jedinec, že stvořitel má určitě jiné věci na práci a podobně, ale přesto jsem nedokázal zahnat tu neodbitnou, hrůznou myšlenku, že si naráz uvědomí mou existenci a jeho ruka dopadne a například dostanu rakovinu čelisti. Jako Uisman, u kuřáků je tato forma rakoviny běžná. Freud ji měl taky. Ano, rakovina čelisti je docela pravděpodobná. Co budu dělat po odstranění čelisti? Jak budu chodit ven do supermarketu nakupovat? Jak budu čelit soucitným a znechuceným pohledům? A když si nebudu moct nakoupit, kdo to udělá za mě? Čekala mě ještě dlouhá noc a já se cítil děsivě sám. Dokážu v sobě najít aspoň kousek odvahy k sebevraždě? Ani to nebylo jisté. O několik měsíců později přijde nový školní rok a samozřejmě studentky. Hezké, zahalené, plaché. Nevím, jak se mezi studentkami šíří informace o prestiži učitelů, ale šířily se odjakživa, nevyhnutelně. A nemyslím, že by se na tom něco zásadně změnilo. Každá z těch dívek, i sebehezčí, se bude cítit šťastná a pyšná, pokud si ji vyberu. A poctěna, že se mnou může sdílet lože. Budou hodny lásky a já je dokážu milovat. Tak trochu jako mému otci o několik let dříve se mi naskytne nová šance. A bude to šance na druhý život, moc nesouvisející s tím předchozím. Nebudu mít čeho litovat.